Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska to je takové velké jubileum, je to náš stý díl, takže to znamená, že už to natáčíme v podstatě 2 roky. Myslím si, že za tu dobu jsme to asi vynechali 2x jenom, že jo? No, vím, že nějak kolem Vánoc jsme to nedělali. Kolem Vánoc, no, jak je tam ten termín mezi Vánocem a Silvestrem, tak to jsme tam vynechali, abychom netrápili vás ani nás. Ale jinak jdem průběžně pořád bez zastavení, žádný dovolený vlastně. Právě, že si myslím, že když jsem byl na dovolené, tak jsme netočili. Jo? No. Aha. No, každopádně. Můžeme se tvářit, že to je třeba 99. díl. Jo. Tím pádem no. To může být normální, nudný podcast. Jako vždycky. Jo. Tak o čem chceš mluvit dneska? Ty jsi vymyslel nějaký téma, já vlastně už jsem zapomněl, co to bylo, něco s Facebookem. No, se nějak provalilo, že Facebook manipuluje s nějakýma určitýma příspěvkama. Manipuluje? Jenom takhle bych to nastřelil pro začátek. Jo, a v zápětí se dozvíš proč, ale ty to už asi chceš slyšet, viď, vlastně. Takže... No to by bylo fajn. Jo. No, tak tam šlo o to, že Gizmodo vyspovídalo nějaký bývalý externí spolupracovníky nebo spolupracovnice Facebooku, kteří pro Facebook upravovali obsah novinkové sekce. Facebook má takovou sekci, kde ukazuje nový zprávy. Já si teda z hlavy nevybavu, že by to u nás fungovalo. Já si myslím, že to asi nefunguje u nás. Není tam žádný zpravodajský obsah, ne? No, jako ne. Na začátku chodí jenom to, co sleduješ ty. No. Plus reklama. Jo, takže si myslím, že to funkce směřovaná jenom na Ameriku a rozhodně tenhle ten případ se týká Ameriky. Počkej, nebylo to tam jako pojmenovaný jako newsfeed? To je vlastně ta... Nebavíme se o newsfeedu, ale bavíme se o novinkové sekci, kde jsou jakoby články, které jsou oblíbený, jsou populární, lidi sdílejí, že jo. Je to takový to trending, jakože. Takže tahle ta zpravodajská sekce byla ovlivněná a Facebook ve svém fuckv tvrdí to, že je to trending. To znamená, že podle toho, jak to lidi sdílejí, tak a lajkují a já nevím, co všechno komentují, tak všechny tyhle aktivity by se měly sčítat a algoritmus vyhodnocuje nejoblíbenější nebo nejpopulárnější témata v tu chvíli a podle toho jakoby ukazuje ty témata a ty články. A ve chvíli, kdy do toho zasahuje nějaký člověk, tak už tady máme první problém, protože ten Facebook neříká, že by do toho měl zasahovat člověk. Ten Facebook říká, že se tam ukazují oblíbený články. A ve chvíli, kdy tam někdo třeba manuálně nebo násilně propašuje nějaký téma či článek, nebo naopak třeba něco odebere z toho newsfeedu, z toho trending, tak už tady vzniká nějaká manipulace, že jo? Těch výsledků. No a zjistili, jakým způsobem s tím manipulovali, jaká tam byla ta tendence, co tím chtěli dokázat, nebo jestli jim šlo nějak, nebo jak chtěli tu veřejnost ovlivnit, nebo v jakým ohledu, v jakým tématu, nebo... No také, on tady je problém, protože samozřejmě nedá se úplně dokázat, nakolik třeba to vedení vědělo o manipulaci ve smyslu politické manipulace. Určitě tam vyplývá z toho, že nějaký management přímo dával příkazy k manipulaci. Ale ty se, pokud víme, týkaly nikoli těch politických témat, jakože by třeba chtěli cenzurovat nějakou politickou stranu, ale tam šlo spíš o to, že ten Facebook to ruční přidávání nebo odebírání příspěvků myslel tak, že nebo on tímhle tím způsobem reagoval mimo jiné na Twitter, který nabízí v reálném čase taky jako, že jo, přehled těch nejpopulárnějších témat a zpráv. A zdá se, že Facebook třeba nestačil vždycky a když se objevilo nějaký téma, který sice bylo sdílený, ale ten algoritmus ho ještě prostě nepustil do toho přehledu, tak ho tam někdo dal ručně dřív třeba. Takže je dost možný, že ten původní úmysl byl relativně nevinný, ale pořád je to prostě manipulace s výsledkama, že jo. No ale samozřejmě u tohohle toho to neskončilo a víceméně z výpovědí těch bývalých pracovníků nebo pracovnic, jejichž identity absolutně neznáme, tak tam vyplývá to, že v podstatě se to asi trošku zvrhlo, jo. Do toho trending se pak promítaly ruční zásahy a projevovaly se v tom, to znamená projevovaly se v tom jako osobnosti těch lidí, jo, že ani v zásadě asi na to nikdo pořádně nedohlížel, jo, jestli to zdá správně chápu, nebo jestli to jsou pravdivé informace. Takže se tam pak začalo ovlivňovat právě i to politické dění. specificky se začaly ztrácet zprávy, které se týkaly nějakých konzervativních politických směrů. Speciálně začaly mizet zprávy týkající se konzervativních politických směrů. Prostě ve chvíli, kdy se ten článek natolik sdílal, že se měl objevit v tom trending, tak se tam prostě neobjevil, někdo ho vyšoupnul pryč. Jo, a to už je poměrně zásadní manipulace. V Americe Facebook používá necelých 200, no to ani ne 200, necelých 170 milionů lidí a to už je poměrně velká masa, kterou takovýmhle způsobem můžeš ovlivnit. Další věcí třeba, proč Facebook dělal to, co dělal, a to zase teď se dostávám se zpátky k tomu, že to tak zamýšlel ten management, což tu politiku asi nezamýšlel třeba úplně, zatím pokud vím, tak jako ty politické zásahy je popírají, že by tam byla nějaká spojitost s nějakou politickou stranou, nebo že by oni chtěli manipulovat jako lidi směrem k nějaký politický straně nebo k nějakému směru. Tak ale další důvod třeba, proč se rozhodli vůbec jakoby ručně zasahovat do toho trending, tak bylo třeba to, že oni potřebovali, aby Facebook nevypadal špatně. Třeba když byl tam zmíněný případ se Sýrií, kdy lidi prostě už o Sýrii nemluvili, nebo aspoň ti Američani, a vzhledem k tomu, že to bylo ve světě pořád propíraný téma, nebo ve světě v těch médiích, ale ve chvíli, kdy teda ty lidi na to nereagovali, tak se to pak ani neukazovalo v těch oblíbených tématech. A Facebook, aby nevypadal blbě, aby to vypadalo, jakože se tam tohleto taky řeší, protože prostě potřeboval, aby to tak vypadalo. Tak prostě začal dosazovat do toho trending příspěvky týkající se té krize v Sýrii, nebo krize spojený se Sýrií, a tím pádem jakoby ty lidi zase dotlačil k tomu, že o tom mluvili, jo. A to už je poměrně velká manipulace, takže asi tak. No, myslím si, že je na čase, aby si lidi uvědomili, že Facebook manipuluje nejen s tím, co je někde v trendings, ale i s tím, co vlastně oni vidějí na těch svých zdech nebo v těch newsfeedech. I když sledujou desítky stránek, mají tam stovky přátel, tak stejně nevidějí všechno to, co ty stránky nebo lidi, kteří sledují, co jako všechno sdílí, ale jenom nějaký určitý výběr toho, co proleze tím algoritmem Facebooku, který sám určí prostě na základě toho, jak je tohle téma asi populární, nebo tenhle konkrétní třeba formát, jestli je to obrázek, video, sdílený odkaz nebo jenom text, tak to tam jsou, probíhají složitý výpočty šílený a to, jako mě, tak, to se mi taky nelíbí. Jako není to jenom otázka Facebooku, dneska to tak jako dělají skoro všechny sociální sítě, že tě zobrazí něco, co bys měl vidět, ale ne to, co vlastně chceš vidět, protože pokud někoho sleduješ, tak si myslím, že je v tvým zájmu, že chceš vidět všechno to, co on sdílí. Aspoň tak si myslím, že jinak kdybys ho nechtěl, tak ho prostě nesleduješ toho člověka nebo tu stránku. No, takhle, jako ty sám nikdy nechceš něco vidět, že jo. Ale to, že za tebe někdo vybírá ten obsah takovýmhle způsobem, nějaký algoritmus, to vůbec nepovažuji za dobrou zprávu. Ono celkově ve chvíli, když žiješ v takovýhle realitě, tak to je sakra pokřivená realita. A tím, že se k tobě nedostávají všechny ty příspěvky a ono nemusí jít jenom o nějaký osobní statusy, ale můžeme to stáhnout třeba i na zpravodajství, že jo? Ve chvíli, kdy lidi mají z Twitteru nějaký třeba newsfeed se zprávama, ale i na tom Facebooku to funguje konec konců, že můžeš odebírat, že jo, nějaký zpravodajský weby, tak pak vlastně sám sebe ochuzuješ o nějaký určitý témata, ale on tenhle ten problém je spojený celkově s internetem, že jo, to jako není věc jenom toho Facebooku, akorát, že Facebook a jemu podobní to dovádí do nějakého absurdna a problém je strašlivý v tom, že ty začneš žít v nějaký bublině, na jejíž tvárnost nemáš úplně velký vliv. Já třeba osobně nejsem vůbec spokojený s tím, jak Facebook řadí příspěvky v newsfeedu. Já ve chvíli, kdy jsem začal odebírat Echo a Svobodný fórum, tak z nějakého důvodu celý den tam vidím příspěvky z těchto dvou webů. Já neříkám, že mě nezajímají, ale já bych tam taky chtěl někdy vidět něco jiného a já mám pocit, že od té doby skoro nic jiného tam nevidím. A když už se tam zobrazují příspěvky od lidí, tak mám pocit, že to jsou vždycky příspěvky od lidí, který mě třeba úplně nezajímají. Prostě Facebook ví, že to jsou třeba lidi, se kterými já nečetuju a přesto mi od těch lidí tam furt něco zpěje. Možná chce, abych s nima tu komunikaci zase jako navázal. Ale prostě furt mám pocit, že mi Facebook ukazuje něco, co já vidět nechci. Takže za prvý si ani myslím, že to nefunguje, tyhle ty jeho algoritmy. Tam je ještě jedno hledisko, Facebook ti dovoluje zaplatit si, aby ten tvůj příspěvek byl víc vidět. Takže pokud si tam to Echo a to druhý, co jsi říkal, Svobodné fórum. Svobodné fórum, tak pokud si platí, aby to mělo větší dosah, ten příspěvek, tak se to zobrazuje více lidem i tobě třeba. To je jasně, tak to je ještě jako další vrstva tohohle toho, že někdo může platit za to, aby jeho příspěvky byly vidět, jo, a tím se ta realita pokřivuje ještě víc, takže vidět jsou ti, kteří A teďka pozor, vidět jsou ti, kteří dokonale znají pravidla Facebooku, který se často mění. A v tuhle chvíli, pokud vím, tak Facebook funguje tak, že čím víc jakoby postuješ, tím víc seš vidět relativně, že jo? Hele, ale to je taky důvod, proč nevěřím, že sociální sítě, ať je to Facebook nebo Twitter, jsou nějaká budoucnost médií, nebo říká se, že prostě tradiční média jsou mrtvá, teďka žije Twitter, že to je hlavní zpravodajský médium nový generace nebo pro mladou generaci. A ten blbost prostě na Twitteru jako vzniká nějaký unikátní obsah, ale jako na Twitteru neuděláš zpravodajství, tam můžeš sdílet nějaký osobní pocity, nějaký postřehy, ale prostě žádný jako zpravodajství nebo publicistika, co lidi čtou jako v klasických médiích, to tam není. Je tam maximálně na to odkaz, ale to je prostě nesmysl. A jenom dokončím myšlenku a poslední, kromě toho, že musíš znát pravidla Facebooku, tak chceš vidět, pokud platíš, jo, což je poněkud bizarní. Jinak jako teda to, ta prioritizace obsahu nějaká automatická se teda šíří všude, že jo, nasazuje to tuším už Instagram, pak i ten Twitter se k tomu přidal. No a teď k tomu, co jsi říkal, já si myslím, že není cíl, aby Twitter nebo Facebook nebo něco takového nahradilo ty stávající zpravodajské zdroje, ale spíš si myslím, že doplnilo a to si myslím, že jako funguje bez zbytku. Tady podle mě jde o rozšíření nějaký občanské žurnalistiky. Určitě to funguje na té bázi, že někde se něco stane a někdo to vyfotí, třeba se stane nějaká autonehoda, někdo to vyfotí, napíše krátký příspěvek, hodí to na Twitter a teďka prostě v reálném čase to ty lidi můžou sledovat. Jo, velmi rychle zpravodajství přímo z toho místa, aniž by se tam musela štelovat celá televize se štábem, kamerama, jo. Je to prostě rychlý, je to bezprostřední, ale hlavně teda vychází to většinou od těch lidí, jo. Ne úplně od těch profesionálů. To jo, ale zase musíš se k tomu obsahu nějak dostat. Někde spadne letadlo, člověk to natočí, ale jak ty se dostaneš tomu člověku, který to natočil? Zase to prostě musíš spolíhat na to, že se to jako rychle přesdílelo přes několik lidí, jo, jak máš. Hele, ale tak když spadne letadlo, tak je to důležitá událost a ono to většinou tak funguje. Jakmile tam pousneš něco takového, tak se to fakt začne šířit a to prostě do hodiny ví jako strašně moc lidí. Ale jasně, jako pak to sdílej ty média a dál to rozšiřujou. No, já bych navazil na to, co jsi říkal ty o té nějaký bublině. Já myslím, že Facebook a spol netvoří ty bubliny záměrně, ale že lidi chtějí být v nějaký bublině, protože to je jednodušší. Okay. Oni se sami obklopují. Nechci jako úplně takhle ztratit veškerý naděje v lidstvo, ale myslím si, že jako většina populace, že ráda žije v té své bublině a obklopují se lidma a především jako teďka díky těm sociálním sítím, k tomu mají strašně snadné prostředky, že se obklopují prostě jenom těma, kteří potvrzují jejich názory nemají tam ty alternativní názory třeba, ty další pohledy. Určitě. A to podle mě hodně radikalizuje společnost ve všem, ať už je to politika nebo jináčí oblasti. No, radikalizuje, tam dochází k tomu, že když ty lidi neznají jiný názor a pak jsou s tím druhým názorem střetnutý, tak ten střet nepřežijou, že jo. Tam je možná ta radikalizace, že pak jako jdou tvrdě třeba proti tomu názoru, ale nejsou schopní to rozchodit, nejsou vůbec schopní uvažovat jinak a tím omezují ale sami sebe, že jo. Jako i když nějakým jiným názorem nesouhlasím, tak furt je pro mě obohacení to, že ten názor slyším. A... Jo, ale oni to nechtějí se obohatit. Oni prostě takovýho člověka, se kterým nesouhlasí, tak ho zablokujou a tím to pro ně hasne. Prostě budou si kolem sebe držet jenom ty lidi, kteří je podporují v tom, co si oni myslí nebo to, co oni dělají. Já si myslím, že to dělají jenom hloupí lidi tohleto. Jo, samozřejmě, že to jsou hloupí lidi. Chytrý člověk poslechne i hloupý názor a pak ho vyhodnotí. Jo, ale teď jsme u toho, co jsem říkal před chvílí, že tohle je problém celého internetu. Ono v podstatě teďka navážu na myšlenky, ne úplně moje originální, ale budu navazovat na to, co říkal třeba Jan Simkanič, tuším. Myslím, že to i psal v knížce, ale tu knížku jsem ještě nečet, takže si nejsem jistý, jestli to tam píše. Takže, ale to je jedno. Tam jde o to, že dokud ti lidi četli papírový média, papírový noviny, tak ty si koupil noviny a jasně, byly tam rubriky, které tě zajímaly víc, byly tam rubriky, které tě zajímaly míň, ale nebo si koupil časopis papírový, to je jedno, ale ve výsledku, protože jsi to koupil za svoje peníze a nebylo toho obsahu tolik a prostě měl v rukou to jedno číslo, tak jsi ho prostě prošel. Nejdřív jsi přečet to, co tě zajímalo, ale pak jsi procházel i ty další rubriky a tím pádem jsi obohacoval o věci, o který jsi primárně neměl zájem. A tam jde o to, že ty někdy víš o tom, že tě to zajímá, někdy nevíš o tom, že tě to zajímá, ale dokud si to nepřečteš, tak nemůžeš vědět. Jenže v době internetu, kdy si ten obsah strašlivým způsobem fakt jako vybíráš jenom ty sám, tak se pak stává to, že opravdu ty lidi, jak jsi říkal, obklopují se lidma, který mají stejný názory, čtou články, kde jako se opět potvrzuje jenom ten jejich názor, jo, neukazuje se ten druhý pohled na věc a ty lidi vůbec nenapadne hledat nějaký obsah, který by s nima nesouhlasil. Takže dřív si myslím, že ten obsah jako jim byl dodávaný, trošku možná násilně, ale ty lidi se obohacovali a dneska už jako s tímhletím, jak to funguje na internetu, to prostě není. Ale to mluvíme o hloupých lidech, protože chytří lidé dokážou toho internetu využít ve svůj prospěch, protože kdysi si skoupil jedny noviny, nekoupil si, nebo já neznám jako lidi, kteří by se kupovali více novin a každý noviny, každý vydavatelství má nějaký jinačí zájem nebo nějakým jinačím způsobem pokrývá události nebo se jim věnuje. A díky internetu, kde máš všechny zprávy zdarma, tak si můžeš ty různý pohledy přečíst. Aniž bys za to musel platit, je to prostě jednodušší kliknout někde, než si koupit jako více novin. Určitě je to jednodušší, ale nastává tady strašný problém v tom, kdo jako tohleto dělá. Jasně, jako inteligentní člověk má v internetu mnohem lepší východiska, než prostě v době papírových médií. Jak jsi říkal, teďka je těch zdrojů strašná spousta a já si můžu přečíst spoustu různých názorů, spoustu různých úhlů pohledu. Problém je v tom, že podle mě to většina lidí nedělá a většina lidí se naopak jenom obklopuje těma zdrojema nebo lidma, který potvrzují jejich názor. Čili vzniká tam ta zakonzervovaná... Tohle je pro ty chytrý lidi. No jo, ale jako jsme u toho, že... No a teďka ještě, když do toho zasahuje Facebook, který určuje, co ty máš vidět, jo, tak to už je prostě manipulace na druhou v zásadě. Nebo jako, a upřímně jako docela mě to děsí. Já se snažím na takovýma věcma radši nepřemýšlet, protože je to fakt děsivý. A já teď jako tady z vlastní zkušenosti vím, jak strašně snadno jsou lidi ovlivnitelní a jak věří všemu, co čtou. Což je jako další problém internetu. Já jsem si myslel třeba, že když přijde internet, takže ty lidi, když budou mít dostatek informací, tak se nemůže stát, já nevím, nemůže docházet třeba v takový míře k propagandě, řekněme. Jo, já třeba si vždycky vybavím nějakou manipulaci obyvatelstva třeba v souvislosti s minulým režimem. A říkám si, dneska ty lidi ty zdroje mají a můžou si najít, co je pravda a co není pravda, ale problém je v tom, že lidi neumí ověřovat ty zdroje a prostě někde něco si přečtou, takže a věří tomu, takže vlastně ta svoboda toho internetu a ta možnost, že prostě kdokoliv může publikovat a že těch zdrojů je strašně moc, ve skutečnosti znamená to, že ty lidi se v tom stejně neumějí orientovat a najdou si nějaký svůj zdroj, nebo si někde něco přečtou i na cizím zdroji náhodou, ale věří tomu hnedka a zase se dostáváme do nějakého jako takového špatného cyklu. A proto by lidi měli číst CNews.cz, protože my zdrojujeme to, co, o čem píšem, a pokud to jsou naše spekulace, tak napíšem, že to jsou naše spekulace, pokud to jsou cizí spekulace, tak napíšem, že to jsou cizí spekulace. Ale myslím si, že tady tyhle věci máme podchycený a že kdo se chce dohledat pravdě, nebo že u nás si přečte vždycky tu pravdu. Jo, jako určitě, já nemám pocit, že bychom psali nějak jako jednostranně, nebo snažíme se psát v rámci možností objektivně. Jako já možná furt píšu o tom, že Dlaždice jsou skvělí, ale to jako, protože jsou, že jo. Ale zároveň se snažím, a teď budu mluvit teda za sebe, snažím se vybírat zprávy a zase jsme u toho, že je to nějaká selekce, že jo, protože nemůžeme psát o všem. A já jsem tam ten člověk, ten jeden redaktor, který opět jako volí to, co vy vidíte. Ale zase je to o nějaký důvěře, jestli vy mě věříte dostatečně, že já jsem schopný zvolit zajímavý obsah, nebo důležitý obsah. Ono, já jako chápu, že ne všechny témata jsou pro vás třeba zajímavý. A myslím, že to jako asi vidíte. Ale pokud ty témata vybírám a píšu o nich, tak si myslím, že je důležitý, abyste to věděli. Určitě v minulosti jsem se snažil pokrývat témata, které si myslím, že český média nebo IT média moc nepokrývají. Snažil jsem se věnovat i třeba Rusku, což mi přijde hrozně zajímavý. Ruská izolace internetu, jak tam vlastně vzniká samostatný internet, nebo třeba jak tam blokujou prodeje Sims 4, jo, že to tam můžou kupovat jenom dospělí lidi. Tragédie. Jo, no ne, jako, ale tam je popsaný, proč se to děje a přijde mi to zajímavý. Jo. Nebo prostě o vyhledávači Sputnik, když o tom psali asi všichni teda zrovna, jo. Ale prostě pointa je, že... U nás máme pěkný článek o Yandexu, který psal Tomáš Miklica. Jo, přesně tak. A to si taky myslím, že jako nikde jinde si asi nepřečtete, jo. Takže... Ale to je problém asi dneska všech médií, kde strašlivým způsobem zasáhl ten kapitalismus a teď jako to nechci jako kritizovat kapitalismus, to ne, ale jde o to, že se média hodně zaměřují na to, co by ti lidi chtěli si přečíst, než aby informovali i o tom, co by měli ti lidi vědět. No a to je jako další věc. Tady jde o to, že média jsou většinou živí z reklamy a lidi klikají především na určitá témata. V důsledku tohohle toho dochází k bulvarizaci obecně, k bulvarizaci nadpisů. Pokud je někdo naštvaný, že někdy vidí nějaký hloupý nadpis, tak je naštvaný sice oprávněně, ale faktem je, že na ten nadpis prostě klikne mnohem víc lidí než na ty ostatní články, jenom kvůli tomu, že je tam prostě nějaký senzační nadpis. Ale zároveň samozřejmě tohle je cesta do pekla, že jo? Protože jsme přehlcení senzačníma nadpisama, taky se v tom už nevyznáme. Teď už vidím, jak naši čtenáři a čtenářky, no. Abych uspokojil ten tvůj genderový fetišismus. Děkuju, a to tak, není fetišismus, ale děkuju. Tak se ozvou pod tímhle podcastem, že taky používáme bulvární téma, nebo taky píšeme o bulvárních tématech a máme bulvární nadpisy někdy, takže teď nám to dají sežrat. Já třeba se ty nadpisy snažím nedělat. Já vím, že ty to občas děláš, ne zas tak jako úplně často, ale zase na druhou stranu, co naši čtenáři a čtenářky nevidí, jsou čísla, čtenost. A my, kteří ty čísla vidíme, tak víme, že prostě ty bulvární nadpisy fakt táhnou. No a samozřejmě my teda, nebo média teda obecně píšou bulvární nadpisy, ale právě vybírají i ten obsah, že jo? Což je, co pak jako bulvární nadpis ještě se dá přežít, ale ve chvíli, kdy opravdu to médium je složený jenom z bulvárního obsahu, jakože ten bulvární obsah fakt přibývá, protože to ty lidi chtějí číst, protože na to nejvíc klikají a je tam nejvíc impresí z reklamy, že jo? Tím pádem to médium může zůstat stát na vlastních nohách, jo? A tohle to je jakoby strašný neštěstí. A teďka, když do toho přimícháš to, že ty lidi na internetu opravdu nejsou ochotní platit, tak jsme v takovém fakt jako nešťastném cyklu, kdy všechno bych řekl, že se tak nějak hroutí do sebe. Abychom to ospravedlnili u nás, tak pokud je u nás něco jako bulvárnějšího, tak to svým způsobem zaplatí něco, nějaký jako seriózní článek, který jde hodně do hloubky a dal nám hodně práce, ale prostě víme, že se nebude takhle moc číst. Jo, a seš u toho. A je to něco za něco, ale samozřejmě tlačí se na pilu, že jo? Takže toho bulvárního obsahu obecně teda přibývá. Neříkám, že u nás. To je hrozný dilema i pro toho novináře, který píše, buď prostě si dá fakt záležet na tom článku, tráví na tom prostě několik dní nebo hodin a dohledává prostě různý zdroje, jo, má tam spoustu informací. Je to fakt, jako dalo mu to fakt spoustu práce, ale přečte si to méně lidí, než nějakou jako rychlou bleskovku a nějaký blbosti, co vypustil z úst nějaký prostě šášula typu Donalda Trumpa nebo něco takového. Určitě se asi shodneme na tom, že přeci jenom, že máme už pár let praxe. Prostě jsou témata, kterým bychom se nejradši vyhnuli, ale napíšeme to, protože víme, že to ty lidi zajímá. Jako je to asi blbý to takhle říct, ale prostě stává se to. A stejně tak jako naopak, když je téma, o kterém si myslím, že je fakt zajímavý, protože objektivně je zajímavý samozřejmě, že? Tak ta čtenost je mizerná třeba, a, nebo jako najde si toto svoje publikum, jo? Ale zároveň to publikum, jak si říkal, musí přetrpět ten bulvární obsah a z toho prostě není cesta ven. Takže média manipulují, protože zobrazují nějaký tendenční obsah. Facebook nebo sociální sítě taky manipulují, protože zobrazují jenom část toho obsahu. Tak co z toho vyplývá pro toho čtenáře? Co má dělat? Prosím tě. Sledovat více zdrojů, nacpat si to do RSS-ka. Ideálně. Říkalo se o RSS-ku, že to vůbec není dobrý formát. Jo. Z toho důvodu, že RSS-ko vypisuje všechny články na webu chronologicky, nebo dá se teda to řazení měnit, ale prostě jsou to všechny příspěvky řazený nějakým způsobem za sebou. Ale ukazuje se, že právě jako v tom je ta jeho výhra. Já do dneška RSS-ko používám a mám ho rád, protože vím, že tam vidím všechno. Já jsem schopný si prolítnout ty nadpisy aspoň tak, že vím, co je pro mě důležité a co není, takže podle toho si pak ještě zase jako vyberu ty články a je mi to příjemnější, než když to za mě třeba dělá ten Facebook. Ale tam je problém v tom, že ty si tam ty zdroje musíš sám přidat. Jasně, no. Ale tak na Facebooku taky musíš kliknout na like, že jo? No, to jo, ale jako u toho RSS-ka prostě zase si tam přidáš jenom to, co ty chceš vidět, zase jenom do té jako svý bubliny. Ne, takhle, jako ty nemusíš se budovat vlastní bublinu. Pokud jsi dostatečně uvědomělej, tak si tam prostě přidáš zdroje, o kterých víš, že píšou názory, s nimi až nesouhlasíš, ale prostě máš to tam, aby si udržel přehled, co píše konkurence, jo, v úzovkách, jako názorová konkurence. V tomhle se mi možná líbí, když to jako nepoužívám, tak třeba služba Google News, která tam ty články nebo ty zprávy rozděluje do určitých kategorií a ke každému tématu tak má vlastně odkazy na ty původní zprávy z různých zdrojů. Takže si můžeš to jako najednou fakt přečíst k jednomu tématu z různých více pohledů. Ale problém třeba u nás je, že většinu takového toho obecního zpravodajství, teď jako nemluvím o IT, mluvím obecně, tak dělá ČTK, takže jako všichni to prostě mají z četky, takže pokud to tam máš jako 10 odkazů a z toho 9 je od ČTK, no tak to je potom jako blbý. No. No, ale jako takováhle služba tohohle toho typu, která zobrazuje různé zprávy, tak už je ti schopná nabídnout právě ten obsah, který ty bys primárně sám od sebe nehledal, což jako by pro tebe je dobrý. Na druhou stranu pořád je tady nějaký pokus asi o personalizaci toho obsahu, který je ale zároveň si myslím částečně cestou do pekla. Že? Všichni chceme personalizovaný obsah, říkáme, nebo všechno chceme personalizovaný, říkáme, jak je to skvělý, že je to nám ušitý na míru, jenže to, že je to nám ušitý na míru, není vlastně automaticky vždycky skvělý a nad tím jsme se asi měli zamyslet. Jo, ale zase já bych třeba ani ty sociální sítě nezatracoval. Ono může se stát, že skrze sociální sítě propluju k tobě i nějaký zprávy, ke kterým by ses taky normálně nedostal, že jo? Někdo retweetuje nějaký status někoho, i když to třeba není tak pravděpodobný asi. No. Já bych tě ještě přerušil, mluvíš o tom personalizovaném obsahu. Tam je velký rozdíl o tom, jestli se bavíme o nějakých zprávách, které hrajou velkou roli v tom, jaký máš nějaký hodnotový názory, postoje. A jak třeba vnímáš politiku, tam je to dost velká věc, ale pokud máš personalizovaný obsah třeba u hudby nebo u videa jako filmu, tak tam to zase užitečný je, protože ty si nepotřebuješ jako koukat na filmy, které tě nebavějí, jenom aby si uvědomil, jaký mají jináčí kvality, nebo já to říkám dobře, nebo jestli mi rozumíš. Já ti rozumím, myslím si, že máš pravdu částečně. Já nebudu třeba poslouchat hip-hop, protože mě nebaví, teda já neposlouchám hip-hop, protože mě nebaví, ale nebudu ho poslouchat jenom proto, abych pochopil, co na něm ti, kterým se líbí, tak co na něm vidí. No jasně, částečně máš podle mě pravdu. Protože ano, je jasný, že nebudeš já taky nebudu poslouchat hip-hop, ale na druhou stranu to neznamená, že ho sám od sebe třeba nikdy neskusím, že jo, abych zjistil, co na tom ostatní mají. To zase jako třeba jo. Ne, tak já ho neposlouchám, protože jsem ho zkusil, protože vím, že se mi to nelíbí, tak už jako nebudu jasně, tomu dávat čas. Jo, jo. Ale dobře, ale já nevím, třeba Spotify se snaží taky vybírat hudbu podle toho, co mám rád. A zároveň mám pocit, že to vůbec nefunguje, ale zároveň mi to vlastně nevadí, protože já rád zkusím něco úplně novýho, jo? Ale zase seš u toho, že ta služba ti nabídne obsah, který ty bys třeba primárně nehledal a já na tom neshledávám nic špatného, protože tohle to mě hudebně může jenom obohatit, jo, taky. Takže já si nemyslím, jako, že třeba i tady jako ten personalizovaný obsah je nějaká výhra, jakože mi to doporučí filmy, který se mi pravděpodobně budou líbit, je super. A na druhou stranu já taky potřebuji, aby mi někdo doporučoval filmy, který bych sám od sebe nehledal, že jo. K čemu zase můžou sloužit třeba nějaký odborný magazíny, jo. Ale zase u toho, že takový magazín si bude číst málo lidí a pravděpodobně takový obsah nemá nikdo čas psát jako ve svým volnu a za peníze se tím neuživí a asi zase v nějaký depresi a já už chci domů. Dneska je všechno hrozně složitý. Když si lidi přečetli Rudý právo, pošli do kina na filmy, nějaký francouzský komedie, který tady prošel cenzurou a bylo hotovo. Dneska máš tolik možností, že se v tom prostě nevyznáš a potom lidi žijou v bublinách. Jo, jo, jo. Ale já si myslím, že jako ty bubliny sociálních sítí trošku splasknou. Někdy. No nic, tak jak to uzavřem teda? Co si z toho vzít? Lidi, buďte chytří, čtěte, ověřujte. Čtěte, ověřujte, to je jasný. Zkuste si poslechnout nějaký jiný názory, hledejte jiný zdroje, neuzavírejte se prostě do těch svých bublin, jo. Aspoň částečně k sobě propouštějte něco dalšího, objevujte úplně nové věci. Prostě pokud vypadá ten film, že vás nezajímá, tak zkuste se na něj podívat jednou za čas, jo, abyste se třeba sami obohatili, třeba zjistíte, že se vám to líbí. To je možný. Dokud to neskusíte, tak nebudete vědět. A já jenom přemýšlím, jak to vrátit zpátky k tomu Facebooku, jo, o kterým jsme vlastně chtěli mluvit, nebo u kterého jsme začali. Je pravda, že Facebook má za sebou hodně kontroverzí, ona to je kolik, jako 12 let stará služba, si myslím 12, že jo. No a za tu dobu jako bylo tam spousta cenzury, včetně toho, že jednu dobu se Facebooku nelíbily bradavky, že tam byla třeba žena vyfocená jak kojí. Ale to se furt mu nelíbí. Ne, furt se mu to nelíbí, já si myslel, že už to zrušili tyhle ty omezení. Ne. Jo. Jo, že prostě Facebook pokřivuje svět i takovýmhle způsobem, že tam není vyfocený porno, tam je prostě vyfocená ženská, která kojí, což je úplně normální věc a Facebook takovou fotku vám nedovolí na Facebooku mít. Jo. A zase jsi prostě u nějaký manipulace nebo ovlivňování, prostě Facebook vybírá to, co vidíš. A to podle mě není dobře mít takovouhle jednu velkou autoritu. No, ale kdyby to povolil, tak zase ho budou žalovat různí puritáni, kteří jako řeknou, že bradavka ovlivňuje mládež a že lidi z toho potom fetujou. Tak ať ho žalujou, jako prostě za tohle Facebook podle mě nikdo odsoudit nemůže, nebo ať prostě z toho udělá volitelnou funkci, že si ty puritáni můžou v profilu nakliknout v nastavení, že se jim taky fotky nebudou ukazovat. Běžně vyhledávače mají taky pornofiltry, že jo? Tak prostě nezavděčí se všem. A Facebook, ale teda jako ještě bychom mohli říct, než to ukončíme, Facebook jako je známý těma manipulacema. Určitě jsme ještě nezmínili to, že třeba před 2 rokama vylezlo jako na povrch to, že snad na 700 000 lidech testovali emoce, že jim zkoušeli zobrazovat víc negativních příspěvků, než je normální, anebo naopak víc pozitivních příspěvků, než je normální, a normálně tam experimentovali s těma lidma a zjišťovali, jak na to reagujou. Jo. Samozřejmě myslím, že zjistili, že když lidi vidějí víc negativních příspěvků, tak mají větší tendenci k depresi. Jo. Ale opět jako něco zcela neetického, jo, co by se taky dít nemělo. A taky je to vlastně manipulace, i když zase trošku jiná. Jo. Ale zase ty negativní příspěvky nebo třeba negativní nadpisy, tak zase jsou víc klikanější než ty pozitivní. Jo, no to je fajn. ale každopádně pointa je to, že Facebook svoje algoritmy často mění a my nemáme nad tím prakticky žádnou kontrolu a hlavně vůbec nevidíme do toho, jak ty příspěvky vybírá. Jo. Takže neberte Facebook vážně, nezobrazuje všechno, manipuluje a vůbec je špatný. Ne, ale já bych to nevztahoval jen na Facebook, prostě člověk musí být obezřetný u všech služeb, který používá, jestli opravdu tam vidí vše, co vidět měl. No to je jasný, že jo, to 100%. Ale v ideálním světě by Facebook asi jsme neměli používat vůbec, no, což jako pro většinu lidí asi není alternativa, ale... Pokud to lidi budou brát jako zdroj zábavy, tak jo, ale pokud to budou brát jako ten, to podpoření jejich vlastních názorů, tak to už je blbý, no. Ale jako pokud to chceš brát jako prostředek na spojení s přáteli, tak v zásadě i tak může Facebook selhat, že jo? Protože třeba některý přátelé ti prostě nebude zobrazovat moc. Já myslím, že bychom to neměli používat. Vypněte Facebooky. Jo. Tak jo, tak příští týden čau. Tak jo, no, tak čau.